przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 sierpnia, jest to 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Co najmniej 10 osób zginęło w katastrofie budowlanej w Genui. Jest areszt dla kierowcy, który pijany wjechał autem w dwoje dzieci. Przeżyła jego córka, zmarła koleżanka. 2 dni zostały, by wypowiedzieć się w sprawie zmiany czasu. Zainteresowanie spore. Według niepotwierdzonych informacji co najmniej 10 osób zginęło, gdy zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie na przedmieściach Genui. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu jest nasz włoski korespondent. Dotychczas nie podano oficjalnych danych, ale zdaniem świadków ofiar jest o wiele więcej. W rumowisku znajduje się co najmniej 10 samochodów, w tym jeden tir. Jeden z ratowników mówił w włoskiej telewizji o dziesiątkach ofiar. Kilka osób w różnym stanie przewieziono do szpitala. Ukończony w 1967 roku wiadukt liczy w sumie 1200 metrów. Wznosi się na filarach ze zbrojonego betonu na wysokości 90 metrów nad rzeką Polcevera i po części nad budynkami peryferii Genui. Runął 200-metrowy odcinek nad obszarem niezamieszkałym. Eksperci wskazują, że z powodu degradacji materiałów budowlanych wiadukt powinien być już dawno zamknięty. Podejrzewają, że bezpośrednią przyczyną katastrofy były trwające tam od wczoraj gwałtowne ulewy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wybory samorządowe zgodnie z rozporządzeniem premiera 21 października. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina przy tym o ważnych terminach w kalendarzu wyborczym i uspokaja. RODO nie zmienia zasad zbierania podpisów pod listami wyborczymi. Rzecznik KBW Wojciech Dąbrówka przypomina, że pierwszą ważną datą jest 27 sierpnia. Tego dnia do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zostaną podane informacje o okręgach wyborczych. Ponadto trzeba zawiadomić PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. To jest dosyć istotne dla tych, którzy zamierzają skorzystać ze swojego prawa wybieralności. Kolejna ważna data to jest 16 września do godziny 24. Do tego czasu terytorialnym komisjom wyborczym powinny być zgłoszone listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, dla wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rady dzielnic miasta stołecznego Warszawy. A z kolei do 26 września komitety wyborcze mają czas na zgłoszenie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Miast. Dużo zmian wprowadziły za to 2 tegoroczne nowelizacje kodeksu wyborczego. Jedną z takich najważniejszych zmian jest to, że będziemy mieli do czynienia, może sam bezpośrednio wyborca niekoniecznie to odczuje czy zauważy, ale będziemy mieli do czynienia z 2 obwodowymi komisjami wyborczymi, z obwodową komisją wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania i obwodową komisją wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania. Dodatkowo nad przebiegiem głosowań będą czuwać obserwatorzy społeczni i mężowie zaufania. W tegorocznych wyborach samorządowych Polacy wybiorą ponad 2,5 tysiąca burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Do tego rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich wybranych zostanie około 40 tysięcy osób. Jest areszt dla kierowcy, który pijany wjechał autem w dwoje dzieci. Starsza 10-latka zmarła. Sąd wydał decyzję o aresztowaniu 44-latka na 3 miesiące. Do tragedii doszło w miejscowości Bendzelin. Kierujący Oplem Astrą zjechał na przeciwległy pas, potrącił lewą stroną pojazdu 2 dziewczynki, własną córkę i 10-letnią koleżankę. W czasie przesłuchania potwierdził, że po pracy z 2 kolegami wypił 2 litry wódki i po 4 piwa. W trakcie zatrzymania miał 3 promile alkoholu w organizmie. Jeszcze tylko 2 dni zostały, by wypowiedzieć się w sprawie zmiany czasu. Swoje zdanie może wyrazić każdy Europejczyk. Na stronach Komisji Europejskiej możemy zagłosować, czy jesteśmy za rezygnacją z przestawiania zegarków 2 razy w roku. A jeśli tak, to który czas pozostawić? Letni czy zimowy? ec.europa.eu. Konsultacje i mamy. Oczywiście te konsultacje wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio. Komisja Europejska weźmie pod uwagę ich rezultaty. Skonsultuje się też z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Wolałabym, żeby nie zmieniany był ten czas. Jestem za, żeby to zmienić. Moim zdaniem wszystko jedno, przy którym zostaniemy, bylebyśmy już nie zmieniali więcej. To było w latach 70. wprowadzane w Unii. Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej. Być może wtedy to przynosiło pewne małe korzyści. Natomiast z czasem te korzyści zanikły. To są bardzo konkretne jednostkowe przykłady. Zawały serca, depresje. To są wbrew pozorom jednak dość poważne czynniki społeczne, które powinniśmy wziąć pod uwagę i tej zmiany czasu zaprzestać.

aż taka sugestia? No tak, no, że w pace spędzi czas i a jeszcze jabłuszko chrapało, a to może kapral chrapał, a słońce to generał Jabłuszek. Coś nieprawdopodobnego. No, odlot na miarę sierżanta Pepera. Zaczytuje się właśnie w tekście i rzeczywiście jabłko we śnie mówi. No widzisz? I to wszystko przed okresem, że tak powiem, hipisowania. No, w każdym razie temat dzisiejszy, w związku z jutrzejszym świętem, wojskowość. Tak właśnie. Dlatego kapral wystąpił z jabłuszkiem. Mówiącym w sierpniowe noce. Mówiącym, tak. Niektórzy z Państwa odgadli, to trzeba też przyznać. Ale to chyba Twoi słuchacze, bo moi tutaj nie. Widzę w SMS-ach pani Żaneta na przykład, że tematem jest wojsko i także dzisiaj będzie niełatwo przebić się przez całą korespondencję, ponieważ odrobina kokieterii z mojej strony oczywiście zmobilizowała Państwa do pisania i za wszystkie listy bardzo dziękujemy. Dzisiaj tak, piosenki wokół wojska. Tak. Pozwoliłam sobie na kilka niedosłowności w moich dzisiejszych wyborach. No, to nie jest żadna niespodzianka. Myślę, że psychodeliczny owoc i tak dzisiaj wygra ze wszystkim, co mogłam wymyślić i przygotować. Ale pierwszy utwór jest o armii kobiety. To znaczy, jeśli mężczyzna będzie niedobry, spotka się z całą armią wokalistki. No więc, tego się mogłem spodziewać. No właśnie, więc lekko nie będzie. You complain once more, you meet that. Zaczęliśmy od Armii Kobiet, Björk. Ja mam piosenkę w wykonaniu kilku kobiet, zespół wokalny. Muszę powiedzieć, że ilekroć nadarza mi się okazja prezentacji tych pań śpiewających, które kiedyś, dawno temu nagrały wiele przebojów, to nie mogę sobie odmówić takiego szyderczego śmiechu, bo one nazywały się Andrews Sisters. Mhm. I usłyszałem kiedyś w radiu zapowiedź jakiegoś lingwisty, który powiedział, że wystąpią siostry Andrzeja. I to po prostu mnie przewróciło na ziemię na dłuższy czas. No ale zdarza się, w końcu nie musi znać języków, jak występuje. A Andrews Sisters, siostry Andrzeja, wykonają bardzo wojskową piosenkę o trębaczu z kompanii B. Standard, klasyka, część z Państwa z pewnością to zna. From all Chicago way, he had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-de-la-da-toot. He blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. He plays boogie boogie bugle, he was busy as a bzzz bee. And when he plays, he makes the company jump a to the bar. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. Toot toot toot toot da da toot da da toot toot. He blows it a to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Every night, and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Andrews Sisters, Boogie Woogie Bugle Boy, tematyka wojskowa, swingowa, świetna piosenka. Myślę, że Jack White byłby fanem tego utworu. Mógłby być i chyba wiem, co wybrałaś. Tak, no nie można nie wybrać czegoś z tej płyty. Raz, że Jack White chyba nie gniewa się na wszystkie swoje inne projekty poza aktualnym solowym, ponieważ dołącza na swojej aktualnej trasie koncertowej także na przykład piosenki z repertuaru jego grupy The Raconteurs. No i w krótkiej, skromnej, dwualbumowej dyskografii tego zespołu jest płyta Broken Boy Soldiers. No i właśnie tego złamanego chłopczyka, mężczyznę, żołnierza teraz zagramy, bo to nagranie tytułowe z tej płyty. Panie zza szyby, czyli Zosia i Halinka, ze zdumieniem spojrzały na wyświetlacz maszyny odtwarzającej, bo ośmieliłem się wybrać dłuższy utwór. Nie, ja muszę obronić tutaj panie. Panie chciały mieć pewność, czy utwór o niestandardowej, ale... Czy nie mają zaufania do mnie? Nie, wcale nie. Dbają na przykład o to, żeby było później miejsce jeszcze na moje utwory w tej audycji. O! A mam się obrazić? To ja po tym utworze może wyjdę, do domu pójdę, wezmę teczkę i pójdę do domu i sobie zagrasz wszystko, co chciałaś. Może tak. Ale nie ma teczki przecież. Mam teczkę. Kupię sobie teczkę specjalnie. W internetach kupię teczkę i wyjdę z nią. A utwór jest Ready to Explode. Jak wojskowość, to eksplozje. Ale to można też do tego szału, który przed chwilą został zaprezentowany, przyłożyć. Mojego? Ready to Explode. No tak, no za chwilę tu jakiś szał no będzie przecież. No bo zostałem tutaj spotwarzony, spotwarzowany. Nie wiem, jak się mówi. Trzy kobiety, biedny człowiek. Teczka i do domu. Track ahead. Slade. Była, Ready to Explode. Była jakaś psychodelia w tym utworze, no, była, również. Była, ja dzisiaj w ogóle, Jabłuszko, Slade, Otrzymałem korektę, że Andrew Sisters to nie siostry Andrzeja, tylko Andrew Sisters, Artura Andrusa siostry. Ja się zastanawiam, czy Artur ma siostry i nie wiem. Trzy siostry. Śpiewają bardzo ładnie. Przynajmniej ja mam płytę. Ale to musi być złym bratem, bo nigdy ich nie wziął na swoje płyty. Zazdrość. Prawda? Mhm. To wszystko jasne. A może w ogóle stąd wzięły się jego pierwsze płyty? Pozazdrościł siostrom sukcesu. Tak. No właśnie. No, trzeba będzie go odpytać przy okazji. Jeśli słucha, może nam dać znać, czy jak to tam z tymi siostrami jest. No nie, jak z swoim wojskowym repertuarem. A teraz będzie poważnie. Teraz będzie autentycznie, na serio. Bo kiedy padł pomysł takiego tematu, to pomyślałam o tej płycie, bo uchodzi za album, za dzieło muzyczne, dzieło sztuki właściwie, w ostatnich latach chyba najpiękniej opisujące między innymi koszmar wojny, między innymi świat, w jakim żyjemy, krew, przemoc, nieumiejętność rozwiązywania konfliktu i w tym wszystkim są także oczywiście postaci, czyli żołnierze, ci, którzy widzieli i robili okropne i najgorsze rzeczy i o tym między innymi jest w tekście tej piosenki, to jest PJ Harvey z jej płyty Let England Shake. To ja może trochę mniej poważnie. Chętnie. Żeby była przeciwwaga. Wojskowość, ale potraktowana z humorem. To był przebój kiedyś. Tylko to już pamiętają tylko chyba starsi słuchacze. Wiesz, kto to jest Snoopy? Piesek. Tak, piesek. Właśnie no pomyślałam, właśnie. Czy Snoopy także jest artystą nagrywającym płyty. Nie, piesek Snoopy. Okazuje się, że on walczył w pierwszej wojnie światowej lotnikiem. Ale on był taki kreskówka piesek. No tak, ale latał w samolocie i walczył ze swoim wielkim wrogiem, Niemcem, Czerwonym Baronem. I powstała piosenka o tym, jak Snoopy w swoim samolocie podjął tę walkę, oczywiście musiał wygrać, a piosenka jest zabawna, melodyjna i wcale się nie dziwię, że była przebojem. After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men have never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. 80 men tried, and 80 men died, now they're buried together on the countryside. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. 80 men died, trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. In the nick of time, a hero arose, a funny looking dog with a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the baron shot him down. Curses wild again. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. Now Snoopy had swore that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the baron was laughing, he got him in his sight. Tried everything, but he'd run out of tricks. Snoopy fired once, and he fired twice, and that bloody red baron went spinning out of sight. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was running up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. No i wygrał Snoopy oczywiście. Ja jestem pod wrażeniem dzisiaj tego świata przedstawionego w wyborach Wojciecha Manna. Latający piesek z kreskówki, psychodeliczne jabłuszko. No żeby nie było tak ciężko, bo jak wojsko, to się wydaje krew, atak, ucieczka, napad, okopy. I jeszcze samotna żona zostawiona. Samotna, tęskniąca, tak. Bo to... o tym teraz będzie u mnie. Ojej, tak? Ale ona przeczekała, czy? No, łukała w tej piosence. Bo niektóre żony żołnierzy, jak oni długo byli w służbie, to... To co? Wracali, a już... A co żołnierz robił w tym czasie, kiedy był długo na służbie, a żona wiernie czekała? Walczył. A w przerwach między walkami? Tęsknił do żony. I tulił do serca jej fotografię. Jest opcja, że mężowie i żony inaczej definiują tęsknotę. Aha, no, proszę bardzo. No to teraz pieśń żony żołnierza. What was sent to the soldier's wife? from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Somme. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent all the laces so rare to have and to wear. All those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown, from Paris. What was sent to the soldier's wife from the far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil for her dead to bewail in her widow's veil. From the far off Russian land, from the far off Russian. Trochę zmartwiło mnie, że wszystkie twoje, większość twoich wyborów taka była seriozna, takie poważne podejście. Ale może to dlatego, że już tak dobrze się znamy i przeczuwałam, że... Aha, rozumiem. Mm-hmm. Że ja w związku z tak. wojskowością będę wesolutki. Na koniec wybrałem nie tyle może wesołe, co energiczne nagranie. Jego tytuł Trooper. Mm-hmm. Czyli no już trudno bardziej na temat. Czekam na pochwały. Nie, a tak, wspaniale, oczywiście. To, ale to przecież taka oczywistość, że wszystko jest na temat, że ciężko się czasem tym zachwycić. Ale nigdy nie za nigdy... wiele dobrych słów pod adresem dobrego redaktora. Nie, no to dzisiaj naprawdę wspaniałe były te wybory. Inspirujące, prawda? Zakrojone na szerokie horyzonty, gatunkowe. O, teraz już mi jest dobrze. Będę mógł pójść do domu z uśmiechem. I zjeść jabłuszko.